حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فگند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق در گرداب هاست. محو می باید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. ای که خلقان را تو خر می خوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کم آبد یابی یار شگرف. آن سبوی آب دانشهای ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. ما سبوها پر به دجله می بریم، گر نه خردانیم خود را ما خریم. باری اعرابی بدان معذور بود، کوز دجله بی خبر بود و زرود. گر ز دجله با خبر بودی چما، او نبردی آن سبو را جا به جا. بلکه از دجله چو واقف آمدی، آن سبو را بر سر سنگی زدی.